Iwanka Kunewa, Arturze, witamy w trzeciej odsłonie. Zaraz wracam, program trzeci. Prawie 11 minut po godzinie 13. I znowu w tej godzinie będziemy pędzić, bo sporo w programie. Kontakt podstawowy artur.orzech@polskieradio.pl i na Facebooku, tam na bieżąco program naszego spotkania, jak zawsze. Jedno słowo, audycja, zaraz wracam. Na początek naszego spotkania po 13, jak zawsze, Morrissey. Moim zdaniem znakomita ostatnia płyta. Like nothing, so art hounds write something, and those that do are judged by those who tried and found they couldn't do. Art hounds see the Greek ideal and gaze on what they'll never feel. The pitiless revenge of those without friends. The pitiless revenge. Our towns know what's around because they've seen it somewhere written down. And everything they've seen on the moving screen helps them fill up the page. In European museums, will I see it? Will I see it? Will I see it? Will I see it? In European museums, will I see you? My life is a prime. My life is a prime. My life is a prime. My life is a prime. Art hounds in a restaurant, they bring along their loving aunt. But when they can't find a table for their fat and Mabel, they stamp their feet and cry. Art hounds in a restaurant, they bring along their loving aunt. But when they can't find a table for their fat and Mabel, they stamp their feet and cry. In European hushed museums, will I see you? Will I see you? Will I see you? Will I see you? In European hushed museums, will I see you? Will I see you? If you cannot stand Państwo wiedzą, że mam do niego słabość, ale staram się stanąć obok i uważam cały czas, że tak dobrej płyty od dawna nie nagrał. W świetnej formie Morrissey na krążku World Peace is None of Your Business. Płyta ukazała się 15 lipca, cały czas nie mogę jej odłożyć na bok. Chłopcy się ścigają, Johnny Marr wydaje nową płytę solową, drugą. Playland 6 października będzie dostępna. Na razie, jeśli państwo są w Belgii, to proszę zwrócić uwagę, że jutro wystąpi tam właśnie. 7 w Dublinie, 14 sierpnia w Manchesterze, 29 sierpnia w Birmingham, a potem cała październikowa trasa koncertowa, dużo koncertów, no to oczywiście w związku z tym, że 6 października ukaże się nowa płyta Johnnego Marra. Nosi tytuł Playland, jak powiedziałem, no chciałoby się, żeby kiedyś jeszcze wspólnie coś zrobili, ale w sumie póki co, no to mamy taką sytuację, że zamiast jednej wspólnej płyty, być może będziemy mieli dwie świetne. Yeah.

that easy rider. Flow like that Harlem River. Ride off that easy rider. Flow like that Harlem River. I ride for you, I ride for you, I ride for you, I ride for you. Czasami jak artysta znajdzie właściwy riff i rytm, to tak potrafi popłynąć. Kevin Morby z płyty Harlem River, kompozycja tytułowa. Swoją drogą, jeśli państwo w samochodzie tego słuchali w pełnym słońcu na autostradzie, pod warunkiem, że nie stoją państwo na bramkach opłaty, to ciekaw jestem, jak to zabrzmiało właśnie w pełnym słońcu w samochodzie na autostradzie. Proszę dać znać artur.orzech@polskieradio.pl. Najlepiej, żeby pasażer jednak napisał, a nie kierowca. Kevin Morby, zaraz wracam. Obiecałem, że powróci Malika i to jest ten moment. Tu ça où j'ai fait. Ça va jamais assez. Tout ça où j'ai fait. Tout petit, il est au vin comparé. Tout ça où connaît. Toujours Genre humiliation, t'as blessé, on fait attention. Fais méditation, côté je songeais. L'amour c'est ses médicaments. C'est lumière à bondier qui l'a qu'à briller. Depuis la terre ou vesillé, il l'a qu'à clairer. Mais c'est vous qu'à choisir si vous voulez mâcher la journée ou si vous préférez trubicher les l'ennui déjà tombé. Pas laisser confiance en mâcher à pied. Les doutes à Ola qu'à rouler en BMW. Pas ni temps à faire, rien paraît, pas fait, on m'aide. L'amour pas qu'à dès, c'est vous qui en mettez de A à Z. Pas content, j'y mets là, on choisit expérience, j'ai ni qu'à définir ou qui monte, qui compte en bas. On s'aime, on peut content. Niewiarygodnie utalentowana jest ta dziewczyna z Guadalupy, Malika Tirolien, ze swojej solowej wreszcie płyty, która ma bardzo różne oblicza i o tym się jeszcze przekonamy. Pani Sylwia i Marek pozdrawiają z festiwalu i piszą tak: jedziemy właśnie autostradą w pełnym słońcu i podkręciliśmy głośniej na dźwięki Kevina. Nie znaliśmy go wcześniej, ale na pewno bliżej przyjrzymy się jego poczynaniom. Kevin Morby rządzi na razie. Ponownie otwieram Radio Orient. Takie cacko. Heard there was a secret chord that David played, and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor falls, and the major lift. And the baffled king composing hallelujah, hallelujah. Hallelujah. strong, but you needed proof when you saw her bathing on the roof. A beauty in the moonlight overthrew you, and she tied you to a kitchen chair, and she broke your throat and cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah, hallelujah. heaven. These are the hands that I've been given. These are the signs of forgiving. This is the place that I've been sitting. This is the rain I'm standing under. All this lightning and the thunder. These are the lies that are blown asunder. But I remain in wonder. Cohen, niby aleluja, ale jakże to odmienna wersja. Mam nadzieję, że też to pięknie zabrzmiało. Karszkale, że tak powiem nieładnie, ten od Anuszki Shankar i Shilpa Rao. Aleluja, an ode to a sunny day. Troszkę to przerobione. Państwo piszą w sprawie Kevina Morbiego. Pan Wojtek, ja jestem w domu, zabrzmiało lepiej niż w samochodzie. Fantastyczne. Ciekawe, jak to zabrzmiało. Karszkale i Shilpa Rao. To teraz proszę zrobić jeszcze głośniej. Po raz trzeci i ostatni Malika. You gotta przepraszam, Malika, Malika Tirolien. Zamykamy Radio Orient. Pora się żegnać, ale to za chwilkę. Thank you.

Do Charkowa przetransportowano nad ranem kolejne szczątki ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga zestrzelonego 17 lipca w obwodzie donieckim na wschodzie kraju. Ciała przewieziono w kolumnie 4 samochodów i przekazano Holendrom. Teraz, podobnie jak odbywało się to wcześniej, zostaną one prawdopodobnie przewiezione do Holandii. To z tego kraju pochodziło najwięcej osób, które zginęły w katastrofie. Jej miejsce, okolice miasta Torres, cały czas znajduje się pod kontrolą prorosyjskich bojowników, a ci torpedują pracę zachodnich ekspertów. Najnowsze informacje w tej sprawie ma Piotr Pogorzelski. Portal ekspertów wojskowych Informacyjny Opór napisał, że specjaliści z Australii, Holandii i Malezji chcieli wykorzystać latający aparat bezzałogowy, który pozwoliłby na szybsze zbadanie terenu. Nadal poszukiwane są bowiem szczątki ciał i kawałki samolotu. Nie zgodzili się na to jednak separatyści. Portal twierdzi też, że to oni ostrzelali wczoraj terytorium, gdzie pracowali zagraniczni specjaliści. Z kolei kierownictwo operacji antyterrorystycznej opublikowało zdjęcie jednego z posterunków separatystów, przy którym byle jak rzucono szczątki samolotu. Władze w Kijowie sugerują, że są one wykorzystywane do budowy barykad. Tymczasem gubernator obwodu ługańskiego Iryna Werichina poinformowała, że na terytorium Ukrainy weszła kolumna techniki wojskowej z Rosji. W nocy w samym Ługańsku było niespokojnie. Słychać było eksplozje i strzały. W ciągu doby zginęły 3 osoby. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. I kolejne informacje w serwisie Trójki. To była bezpieczna impreza, tak zakończony wczoraj 20 już przystanek Woodstock, podsumowuje policja. Przez 3 dni w Kostrzynie nad Odrą bawiło się 500 000 osób. Jak mówi Sławomir Konieczny z lubuskiej policji, nie obyło się bez różnego rodzaju incydentów, ale generalnie było spokojnie. Kolejny przystanek bezpieczny, kolejny przystanek przede wszystkim, na którym nie było sytuacji, które zagrażały większej ilości uczestników. Oczywiście, owszem, przy tak olbrzymiej ilości osób zdarzają się drobne kradzieże. W tym roku również działaliśmy radykalnie wspólnie z organizatorem. Nie było jakiegokolwiek pobłażania, jeżeli chodzi o sytuacje związane z narkotykami. Policjanci interweniowali prawie 150 razy i ponad połowa przypadków dotyczyła właśnie narkotyków. Był także jeden przypadek śmiertelny. Na polu stokowym świadkowie zauważyli mężczyznę, który stracił przytomność. Służby organizatora na miejscu były błyskawicznie. Podjęto reanimację. 41-letni mężczyzna odzyskał świadomość. Został przewieziony do szpitala, ale niestety późno wieczorem otrzymaliśmy sygnał, że zmarł. Wszystko wskazuje, że człowiek ten po prostu był krajnie wycieńczony. Kilka dni spędzonych w pełnym słońcu, bez prawdopodobnie jedzenia, w dodatku ze sporą ilością alkoholu, mogło skutkować taką sytuacją. Przystanek Woodstock to największy w Polsce, jeden z największych w Europie festiwali rockowych. Dzisiaj jego uczestnicy rozjeżdżają się do domów i są duże korki, między innymi w kierunku Słubic czy Gorzowa Wielkopolskiego. Teraz w serwisie Trójki o praktyce stosowanej od lat, mimo że łamie ona prawo i żeruje na osobach starszych. Chodzi o pokazy różnego rodzaju produktów, na przykład pościeli czy garnków. Firmy dzwonią do ludzi, zapraszając na takie spotkania, dają upominki, a potem sprzedają swoje produkty po bardzo zawyżonych cenach. Na pokazie na przykład komplet garnków kupili za kwotę kilku tysięcy, a podobne garnki lub identyczne niemalże za cenę dużo niższą są w sklepach i można to było kupić. Mówiła rzecznik praw konsumentów Grażyna Gadomska-Krawczuna. Mirosław Luboń, szef Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej, dodaje, że to nic innego jak wykorzystywanie niewiedzy i naiwności starszych ludzi. Nie orientują się za bardzo, nie czytają dokładnie umów, podpisują umowy, które są dla nich bardzo niekorzystne. Zresztą umowy są tak skonstruowane, że zawierają niedopuszczalne klauzule. Dlatego stowarzyszenie wystąpiło do instytucji, które wynajmują pomieszczenia takim firmom i do banków kredytujących tego typu przedsiębiorstwa o ich lepszą weryfikację. I rzeczywiście mamy spory odzew zarówno ze strony banków, jak i ze strony na przykład hoteli czy sanatoriów, więc mam nadzieję, że uda się chociaż trochę ograniczyć ten proceder. A my przypominamy, że od każdej umowy zawartej w ramach sprzedaży bezpośredniej możemy odstąpić w ciągu 10 dni, nie ponosząc żadnych konsekwencji. A jeśli sprzedający zastrzegł w umowie niemożność odstąpienia od transakcji, to taki zapis jest nieważny. I na koniec jeszcze informacja z Dolnego Śląska. Tegoroczne zbiory miodu lipowego w tym regionie mogą być dużo niższe niż w latach ubiegłych. Powodem jest nieprzychylna pogoda na przełomie czerwca i lipca. Lipy zaczęły w tym roku kwitnąć wcześniej niż zwykle, a deszcze, wiatr i chłody uniemożliwiły pszczołom zebranie nektaru. Na Dolnym Śląsku jest prawie 3000 pasiek, w których znajduje się ponad 60 tysięcy uli. Z tego właśnie regionu pochodzi ponad 15% krajowych zbiorów miodu. O 15 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Nawet 33 stopnie w cieniu pokazują dzisiaj termometry na Mazowszu, na Lubelszczyźnie, na Podlasiu, Mazurach i na Podkarpaciu. Tylko w Tatrach nieco chłodniej, 28 stopni. I tam synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, ale zagrzmi także w Małopolsce, na Śląsku, w Lubuskiem, Wielkopolsce i Zachodniopomorskim.